Cuibul de vipere. Pista 11. M-a cuprins oboseala. Au văzut că mi se închid ploapele. Le-am spus că hotărârea mea e luată și, de acum înainte, nu voi mai vorbi de ea decât în fața notarului. Ajunseseră la ușă. Fără a întoarce capul, i-am chemat înapoi. Am uitat să vă previn că o rentă lunară de 1500 de franci trebuie să fie înmânată fiului meu Robert. I-am făgăduit. Îmi vei aminti când vom semna actul. Hubert se îmbujoră. Nu se așteptase la această înțepătură. Dar Genevieve nu văzu în asta nicio răutate. Mirată, făcu un calcul rapid și spuse: 18.000 de franci pe an? Nu crezi că e mult? Capitolul 18. Pajiștea e mai limpede ca cerul. Pământul mustind de apă fumegă, iar ploile pline de apa ploii oglindesc azurul tulbure. Mă pasionează tot ce se întâmplă în jur ca pe vremea când Caleze mi-aparținea. Capitolul 18. Pajiștea e mai limpede ca cerul. Pământul mustind de apă fumegă, iar gropile pline de apa ploii oglindesc azurul tulbure. Mă pasionează tot ce se întâmplă în jur ca pe vremea când Calez mi-aparținea. Nimic nu mai e al meu și totuși nu simt că sunt sărac. Ropotele ploii noaptea pe strugurii culeși care putrezesc nu-mi provoacă mai puțină tristețe decât atunci când eram stăpânul acestei recolte amenințate. Ceea ce mi s-a părut a fi un semn al legăturii față de proprietate nu e decât instinctul adânc al țăranului, fiu de țăran, care se trage din cei ce de veacuri scrutează neliniștiți orizontul. Venitul pe care îl voi primi în fiecare lună se va aduna la notar. N-am avut niciodată nevoie de nimic. Toată viața am fost prizonierul unei patimi care nu m-a stăpânit cu adevărat. Ca un câine care latră la lună, am fost fascinat de o nălucă. Să te trezești la 68 de ani, să renaști în pragul morții. De mi-ar fi dat să mai trăiesc câțiva ani, câteva luni, câteva săptămâni. Infirmiera a plecat, mă simt mult mai bine. Amelie și Ernest, care o serveau pe Iza, rămân cu mine. Știu să fac injecții. Totul se află lângă mine. Fiolele de morfină, de nitrit. Copiii, ocupați până peste cap, nu mai pleacă deloc din oraș și nu mai apar decât când au nevoie de o informație cu privire la o evaluare. Totul se desfășoară fără prea multe certuri. Teama de a nu fi dezavantajați i-a dus la această decizie comică de a împărți în două fiecare garnitură de damasc și fiecare serviciu de pahare. Mai degrabă ar tăia o tapiserie în două decât să o lase unuia singur. Preferă ca totul să fie desperecheat, dar niciunul să n-aibă mai mult ca celălalt. E ceea ce ei numesc a avea pasiunea dreptății. Probabil că așa au trăit tot timpul, ascunzând în spatele unor cuvinte răsunătoare sentimentele cele mai josnice. Nu, trebuie să șterg aceste rânduri. Cine știe dacă nu sunt și ei prizonierii, cum am fost și eu, ai unei patim care nu vine din intimitatea ființei lor. Ce gândesc oare despre mine? Fără îndoială că am fost înfrânt, că am cedat. M-au învins. Cu toate acestea, la fiecare vizită, mi-arată mult respect și recunoștință. Îi uimesc. Totuși, Hubert, mai ales, mă observă. Mă bănuiește, nu e sigur că sunt dezarmat. Liniștește-te, bietul meu băiat. Nu mai eram vretnic de temut din ziua în care m-am întors convalescent la Calez. Dar acum... Nu din cucernicie am pătruns în camera Izei a doua zi după întoarcerea mea aici. Lipsa de ocupație, această disponibilitate totală de la țară, care nu știu dacă mă bucură sau mă îndurerează, numai ea m-a îndemnat să împing ușa întredeschisă, prima după scară, la stânga. Era larg deschisă, nu numai fereastra. Erau deschise și dulapul și scrinul. Servitorii curățiseră totul și soarele mistuia până în cele mai mici unghiere rămășițele invizibile ale unui destin încheiat. După amiaza de septembrie era plină de băzăitul muștelor trezite. Teii groși și rotunzi semănau cu niște fructe lovite. Însă viața minunată se retrăsese din camera Izei, iar jos, în dulap, o pereche de mănuși, o umbrelă, păreau moarte. Priveam căminul vechi de piatră pe care erau sculptate o greblă, o lopată, o seceră și un snop de grâu. Căminele acestea, de altă dată, un depot ar de butuci uriaș, sunt acoperite în timpul verii de ecrane mari de pânză pictată. Pânza din fața mea reprezenta o pereche de boi la arat pe care îi ciuruisem cu briceagul în copilărie, într-o zi când mă înfuriasem. Pânza era numai sprijinită de cămin. În timp ce încercam să o pun înapoi la locul ei, a căzut și a apărut pătratul negru al vetrei plin de cenușă. Mi-am amintit atunci de cele povestite de copii despre cea din urmă zi a Izei la Calez. Ardea hârtii, am crezut că s-a aprins coșul. Am înțeles în clipa aceea că simțise apropierea morții. Nu te poți gândi în același timp la propria ta moarte și la celorlalți. Stăpânit de ideea fixă a sfârșitului meu apropiat, cum puteam fi oare îngrijorat de tensiunea Izei? Nu-i nimic, e vârsta, repetau nătărăii de copii. Dar ea, în ziua în care a aprins această vâlvătaie, a știut că i-a sunat ceasul. A vrut să dispară cu totul. A șters cele mai mici urme. Priveam în vatră fulgea aceea cenușii prin care vântul sufla ușurel. Cleștii pe care îi folosise se mai aflau aici, între cămin și perete. I-am apucat și am răscolit mormanul de praf, acest neant. L-am scormonit ca și cum ar fi ascuns secretul vieții mele, al vieții amândurora. Pe măsură ce cleștele pătrundea mai adânc, cenușa devenea mai groasă. Am dat de câteva resturi de hârtie, apărate probabil de grosimea teancului, dar n-am salvat decât cuvinte, decât fraze întrerupte, cu un sens de nepătruns. Totul era scris de aceeași mână pe care nu o recunoșteam. Mâinile îmi tremurau, căutam cu înverșunare. Pe bucată minusculă de hârtie, mânjită de funingine, am putut citi un cuvânt. Pax, sub o cruce mică, o dată, 23 februarie 1913 și draga mea copilă. Pe alte fragmente de hârtie mi-am dat silința să reconstitui literele însemnate pe marginea paginii arse, dar n-am obținut decât următoarele. Nu sunteți responsabilă de ura pe care vă inspiră acest copil. N-ați fi vinovată decât dacă i-ați ceda. Dar, dimpotrivă, vă străduiți... După multă ostenală am mai putut citi. A judeca cu îndrăzneală morții, dragostea pe care o poartă lui Luke nu dovedește... Funingina acoperea restul, afară de o frază. Iertați fără a ști ce aveți de iertat. Dați pentru el... Voi avea vreme să chipzuiesc mai târziu. Nu mă gândeam la nimic altceva decât să găsesc ceva mai pe înțeles. Am scormonit cu pieptul aplecat într-o poziție proastă care mă împiedica să respir. O clipă, descoperirea unui carnet de piele și care părea neatins, m-a zdruncinat. Dar nicio foaie nu fusese cruțată. Pe pagina interioară a copertei am descifrat numai aceste câteva cuvinte scrise de mâna Izei. Buchet spiritual și dedesubt. Nu mă numesc cel ce blestemă. Numele meu e Iisus. Hristos către Sfântul Francisc din Sal. Urmau alte citate, însă indescifrabile. În zadar am rămas aplecat, timp îndelungat asupra pulberii de cenușă. N-am mai aflat nimic. M-am ridicat și mi-am privit mâinile negrite. Mi-am văzut în oglindă fruntea murdărită de cenușă. M-a apucat un chef de a umbla ca în tinerețe, am coborât scara iute de tot, uitând de inima mea. Pentru prima dată de nu știu câte săptămâni, m-am îndreptat către viile despuiate în parte de ciorchinii lor, toropite de somn. Priveliștea era străvezie, limpede, spumoasă, ca globulele albăstrui pe care Marii le sufla altădată din vârful unui pai. Umblam purtând în mine imaginea unei Ize necunoscute mie, pradă unor patimi puternice pe care numai Dumnezeu avusese puterea să le înfrângă. Această gospodină fusese o evlavioasă mistuită de gelozie. Nu-l putuse suferi pe Luke, o femeie în stare să urască un băiețel, geloasă din cauza propriilor ei copii, pentru că l-am preferat pe Luke în locul lor. Ea însă nu putuse suferi nici pe Marinette. Da, da, o făcusem să sufere. Fusesem în stare să o chinui. Ce nebunie! Moarte Marinette, mort Luke, moartă Iza, morți, morți. Iar eu, moșneag încă în viață, cu un picior în groapa în care se prevăliseră ei, mă bucuram că n-am fost indiferent unei femei, că am stârnit în sufletul ei un asemenea vârtej. Era caragios și într-adevăr râdeam singur, gâfâind ușor, sprijinit de un țăruș de vie, cu fața spre întinderile palide de ceață, în care se scufundaseră satele cu bisericile lor, drumurile cu toți plopii. Lumina sfințitului își curea cu greu drum până la această lume învăluită în giulgiu. Simțeam, vedeam, pipăiam nelegiuirea mea. Ea nu se trăgea în întregime din acest înfiorător cuib de vipere. Ură față de copii, dorința de răzbunare, sete de bani, ci din refuzul meu de a căuta ce se află dincolo de aceste vipere încâlcite. Mă mulțumisem cu cuibul spurcat, ca și cum ar fi fost însă și inima mea, ca și cum bătăile inimii mi s-ar fi contopit cu mișunatul acestor reptile. Nu mi-a fost destul că, de-a lungul unei jumătăți de veac, n-am cunoscut din mine decât ceea ce nu eram eu. Am procedat la fel față de alții. Pofte mărunte, observate pe chipul copiilor, mă hipnotizau. Mă izbea prostia lui Robert și mă mulțumeam cu această impresie. Niciodată înfățișarea celorlalți nu mi-a apărut ca fiind ceva ce trebuie străpuns, ce trebuie străbătut pentru a o cunoaște. Ar fi trebuit să fac această descoperire la 30 de ani, la 40 de ani. Acum însă sunt un moșnac cu inima slăbită și privesc cum ultima toamnă a vieții mele adorme vița de vie, cum o toropește cu fum și raze de lumină. Cei pe care ar fi trebuit să iubesc au murit. Morți sunt și cei ce m-ar fi putut iubi. În ce privește pe supraviețuitor, nu mai am nici timpul, nici puterea să încep un asemenea drum către ei, să-i redescopăr. Nu mai există în mine nimic, până și vocea, gesturile, râsul, care să nu aparțină monstrului pe care l-am înălțat împotriva lumii și căruia i-am dat numele meu. Oare chiar acestea erau gândurile pe care le rumegam, sprijinit de țărușul de vie, în fața livezilor luminoase din Ichem, pe care se așternuse soarele la sfințit? Fără îndoială că un amănunt, pe care trebuie să-l povestesc aici, mi l-a mai limpezit. Însă ele mă frământau încă în seara aceea, când mă întorceam spre casă, pătruns până în adâncul sufletului de pacea ce cuprindea pământul. Se răspândea întunericul. Lumea întreagă nu era decât supunere. Dealurile îndepărtate semănau cu niște umeri încovoiați. Așteptau ceața și noaptea, poate pentru a se tolăni, pentru a se întinde, pentru a se cufunda într-un somn omenesc. Speram să-i găsesc pe Genevieve și Hubert acasă. Îmi promiseseră că vor veni seara la cină. Era prima dată în viața mea când doream, când mă bucuram de venirea lor. Eram nerăbdător să le arăt sufletul meu nou. Nu trebuia să mai pierd nicio clipă pentru a-i cunoaște, pentru a deveni cunoscut de ei. Voi mai avea oare timp, înainte de a muri, să-mi pun la încercare descoperirea? Voi zbura către inima copiilor mei. Voi depăși tot ceea ce ne-a despărțit. Cuibul viperelor era în sfârșit străpuns. Mă vor iubi atât de repede, încât plângând, îmi vor închide ochii pe veci. Nu sosiseră încă. M-am așezat pe o bancă, lângă drum, atent la zgomotul motoarelor. Cu cât întârziau, cu atât doream mai mult sosirea lor. M-a apucat furia ca odinioară. Le era indiferent că mă făceau să-i aștept. Puțin le pasă că sufăr din cauza lor. O făceau anume. M-am stăpânit. Această întârziere putea avea o explicație pe care nu cunoșteam și nu se poate să fi fost tocmai aceea cu care, din obișnuință, îmi întrețineam ura. Clopoțelul vestea cina. M-am dus până la bucătărie să o înștiințez pe Amelie că trebuie să mai aștepte puțin. Am fost văzut foarte rare ori sub grinzile acelea negre de care atârnau șunci afumate. M-am așezat lângă foc pe un scaun de paie. Amelie, bărbatul ei și Cazo, intendentul, ale căror hohote de râs le-am auzit de departe, au tăcut cum am intrat. Se crea în jurul meu o atmosferă de respect și de groază. Nu vorbesc niciodată cu servitorii. Nu că aș fi un stăpân greu de mulțumit sau pretențios. În ochii mei, ei nu există. Nu-i văd. În seara asta însă, prezența lor mă liniștea. Deoarece copiii mei nu soseau, aș fi vrut să iau masa pe un colț al acestei mese pe care bucătărea s-a tocat carnea. Cazo o luă din loc. Soțul lui Amelie îmbrăcă o haină albă pentru a mă servi. Tăcerea lui era apăsătoare. Încercam zadarnic să scot o vorbă. Nu știam însă nimic despre aceste două ființe care ne erau credincioase de 20 de ani. În sfârșit, mi-am amintit că odinioară, fata lor, măritată la Sauveteur de Guyenne, venea să-i vadă și că Iza nu-i plătea iepurele pe care le aducea, pentru că lua de mai multe ori masa la noi. Am articulat fără a întoarce capul, repede. Spune, Amelie, ce mai face fica ta? Tot la Sauveteur? Și-a plecat spre mine obrazul pârlit și după ce m-a privit drept în ochi. Doar domnul știe că a murit. Se vor împlini 10 ani în 29 de Sfântul Mihai. Domnul își amintește, desigur. Bărbatul ei n-a scos o vorbă, dar m-a privit cu asprime. Credea că mă prefăcusem că am uitat. Am bolborosit. Scuzați-mă, capul meu uituc. Dar deoarece când eram stingherit și intimidat rânjeam puțin, nu mă putui stăpâni să rânjesc nici acum. el anunță cu glasul lui obișnuit. Domnul e servit! M-am ridicat imediat și m-am dus să mă așez în sufrageria slab luminată în fața umbrei Izei. Aici ședea Genevieve, apoi preotul Arduin, apoi Hubert. Am căutat din priviri între fereastră și bufet scaunul înalt de copil al Mariei, care folosise și Janinei și fetiței sale. M-am prefăcut că înghit câteva îmbucături. N-am mai putut suporta privirea bărbatului care mă servea. În salon el aprinsese un foc de găteje. În această cameră, fiecare generație retrăgându-se, lăsase precum refluxul scoicile, fel de fel de albume, cu ferașe, dagherotipuri, lămpi mecanice. Biblouri moarte acopereau măsuțele. Pasul greoi al unui cal în întuneric, zgomotul teascului lângă casă, mă mâhneau până în adâncul sufletului. Dragii mei copii, de ce n-ați venit? Buzele mele rostiră aceste cuvinte în care mă jeluiam. Dacă prin ușă servitorii le-ar fi auzit, ar fi crezut că în salon se află un străin, pentru că nu puteau fi nici glasul, nici cuvintele ticălosului bătrân despre care își închipuiau că se prefăcuse anume a nu ști că fica lor e moartă. Toți, nevastă, copii, stăpâni și servitori, se coalizaseră împotriva sufletului meu, îmi hotărâseră rolul meu odios. Rămăsesem neclintit, înțepenit în atitudinea pe care mi-o impuseseră. Mă conformasem modelului pe care ura lor mi l-a propus. Ce nebunie la 68 de ani să sper că poți face cale întoarsă, că poți să le impui o viziune nouă despre omul care sunt totuși și care am fost așa întotdeauna. Nu vedem decât ceea ce suntem obișnuiți să vedem. Și nici pe voi, bieții mei copii, nu vă văd. Dacă aș fi fost mai tânăr, zbârciturile ar fi fost mai puțin accentuate, obiceiurile mai puțin înrădăcinate. Dar chiar în tinerețe mă îndoiesc că aș fi putut sfâșia această vrajă. Mă gândeam că ar fi nevoie de o forță mare. Ce fel de forță? Cineva. Da, cineva în care să ne întâlnim cu toții și care ar fi fost față de-ai mei, chezășia biruinței mele sufletești. Cineva care ar depune mărturie pentru mine, care să mă fi descărcat de povara mărșavă și s-o fi preluat asupra sa. Nici cei mai generoși nu învață singuri să iubească. Pentru a trece peste ridicolul, viciile și mai ales prostia oamenilor, trebuie să afli taina dragostei pe care lumea nu mai știe. Cât timp această taină nu va putea fi din nou aflată, zadarnic veți schimba traiul oamenilor. Credeam că egoismul mă înstrăinează de factorii economici și sociali. E drept, am fost un monstru al singurătății și indiferenței, dar exista în același timp în mine un sentiment, o certitudine obscură, că nu folosește la nimic să revoluționezi lumea. Trebuie să pătrunzi în sufletul omenirii. Sunt în căutarea celui care, singur, va fi în stare să obțină această victorie. Și ar trebui ca el însuși să fie inima inimilor, centrul înflăcărat al iubirii. Dorință care era, poate, pe jumătate rugăciune. N-a lipsit mult în seara aceea să îngenunchez, sprijinit de un fotoliu, cum făcea Iza în verile de altă dată, împreună cu cei trei copii îngrămădiți lângă rochia ei. Pe atunci mă întorceam dinspre terasă către fereastra luminată. Îmi înăbușeam pașii și, invizibil în grădina întunecoasă, priveam grupul acesta închinându-se. Îngenunchiată în fața ta, o Doamne, recita Iza, îți mulțumesc că mi-ai dat un suflet în stare a te cunoaște și a te iubi. Am rămas în picioare, în mijlocul camerei, clătinându-mă ca trăsnit. Mă gândeam la viața mea. Înspăimântat, aruncam o privire asupra ei. Nu, nu poți face cale întoarsă printr-o astfel de mlaștină. Fusesem un om atât de respingător, încât n-am avut niciun singur prieten. Dar mă întrebam, nu are pentru că întotdeauna n-am fost în stare să mă prefac? Dacă toți oamenii ar umbla fără mască, cum am umblat eu timp de o jumătate de veac, poate s-ar mira că între ei deosebirile sunt atât de mici. În realitate, nimeni nu e sincer. Nimeni. Cei mai mulți se prefac a fi mărinimoși, nobili. Fără voia lor, imită tipuri literare sau altele. Cei care fac pe sfinții, dar de fapt se urăsc și se disprețuiesc numai pentru că se văd, știu prea bine acest lucru. N-aș fi fost atât de disprețuit dacă nu m-aș fi dezvăluit atât, dacă n-aș fi fost atât de sincer, atât de despuiat. Asemenea gânduri mă urmăreau în noaptea aceea în timp ce rătăceam prin camera întunecată, ciocnindu-mă de mobila greoaie de mahon și palisandru, epavă înnămolită în trecutul unei familii, mobilă pe care atâtea trupuri, astăzi descompuse, se sprijiniseră, se întinseseră. Ghetele copiilor murdăriseră divanul când se înfundau în el pentru a răsfoi lumea ilustrată din 1870. Stofa rămăsese pătată în aceleași locuri. Vântul bătea în jurul casei, răscolea frunzele moarte ale teilor. Uitaseră să închidă obloanele unei camere. Capitolul 19. A doua zi am așteptat neliniștit să vină poșta. Mă învârteam printre alei ca Iza când întârziau copiii și era îngrijorată. Oare se certaseră? S-a îmbolnăvit vreunul din ei? Îmi făceam sânge rău. Deveneam tot atât de îndemânatic ca Iza în a întreține, în a nutri idei fixe. Mergeam prin mijlocul viei cu înfățișarea absentă și însingurată a celor hărțuiți de un necaz. Dar în același timp îmi amintesc că am fost atent la schimbarea aceasta din mine, că m-am complăcut în îngrijorarea mea. Ceața era sonoră, se auzea câmpia fără să o vezi. M-a pus pe gânduri un bilețel de la Uber expediat din Paris. Îmi scria că fusese obligat să plece în grabă, un necaz destul de serios despre care îmi va vorbi la întoarcerea sa poi mâine. Presupuneam că e vorba de complicații de ordin fiscal. Poate că făcuse ceva nelegal. După masă nu m-am mai putut stăpâni și am plecat la gară, unde am luat un bilet pentru Bordeaux, deși făgăduisem că nu voi mai călători singur. Geneviève locuia în fosta noastră casă. Am întâlnit-o în vestibul în clipa în care se despărțea de un necunoscut, probabil doctorul. Nu te-a înștiințat, Hubert? M-a tras după ea în sala de așteptare în care leșinasem în ziua înmormântării. Am răsuflat ușurat când am aflat că e vorba de fuga lui Fili. Mă temusem de mai rău, dar el plecase cu o femeie care a pus stăpânire pe el, după o ceartă îngrozitoare în care nu i-a mai lăsat Janinei nicio speranță. Bieta copilă nu putea fi smulsă dintr-o stare de indiferență totală de care doctorul era îngrijorat. Alfred și Hubert plecaseră la Paris după fugar. Dintr-o telegramă primită în clipa aceea, reieșea că nu obținuseră nimic. Când mă gândesc că le-am asigurat un venit atât de mare, bineînțeles ne-am luat măsuri de prevedere, nu le-am dat capital lichid. Dar venitul era considerabil. Dumnezeu mi-e martor că Janine era foarte slabă în fața lui. Obținea de la ea tot ce voia. Când mă gândesc că altă dată amenința că o părăsește, convins că nu ne vei lăsa nimic, și exact când ne cedeze averea, se hotărăște să-și ia lumea în cap. Cum îți explici asta? Se opri în fața mea cu sprâncenele ridicate, cu privirea mirată. Apoi se sprijini de radiator și, împreunându-și degetele, își frecă palmele. Desigur, am spus eu, e vorba de o femeie foarte bogată. Nici de cum, o profesoară de canto. O cunoști foarte bine, e doamna Velar. Nu-i nici tinerică și cu câți n-a fost, de-abia are din ce trăi. Cum îți explici asta? Repetă ea. Fără să mai aștepte răspunsul meu, a început să vorbească din nou. În clipa aceea a intrat Janine. Era îmbrăcată cu un capot, mi-a întins fruntea să-i o sărut. Nu slăbise. Pe fața ei greoaie și fără farmec, disperarea distrusese tot ce uram. Această bietă ființă, atât de simandicoasă, atât de manierată, devenise teribil de neprefăcută și simplă. Candelabrul o scălda într-o lumină puternică, fără ca ea să clipească din ochi. Ai aflat? Și se așeză în șezlong. Auzea oare spusele maică-sii, rechizitorul interminabil pe care Geneviève îl repeta probabil într-una de la plecarea lui Fili? Când mă gândesc... Fiecare frază începea cu acest... Când mă gândesc, surprinzător la o persoană care gândea atât de puțin. Spunea că ei fuseseră de acord cu această căsătorie, deși la 22 de ani, Fili risipise de acum o avere frumușică pe care o avusese prea devreme la dispoziție. Trebuiseră să-l scoată de sub tutelă, deoarece era orfan și fără rude apropiate. Familia îi trecuse cu vederea viața desfrânată. Și iată cum ne răsplătea. Își croia drum în mine o enervare pe care zadarnic încercam să-mi o stăpânesc. Vechea mea răutate se trezea. Ca și cum Geneviève însăși, Alfred, Iza, toți prietenii lor, nu l-ar fi hărțuit pe Fili, nu l-ar fi încântat cu mii de promisiuni. Cel mai curios, am bombănit eu, e că tu crezi ce spui. Știi totuși că ați alergat cu toții după băiatul acesta. Vai de mine, tată, n-ai să te apuci acum să-l aperi. I-am răspuns că nu de apărare e vorba, dar că noi greșisem considerându-l pe Fili mai josnic decât era în realitate. Fără îndoială, a fost avertizat cu prea multă asprime că va trebui să accepte toate umilințele odată ce averea era asigurată și că de aceea erau siguri că nu va mai pleca. Oamenii însă niciodată nu sunt atât de josnici precum ne închipuim. Când mă gândesc că apere un ticălos care părăsește o soție tânără și o fetiță... Genevieve, i-am strigat în ciudat. Nu mă înțelegi. Fă un efort ca să mă înțelegi. Firește, să-ți părăsești soția și fiica e urât, dar vinovatul poate tot atât de bine să fi cedat unor interese murdare sau unor rațiuni superioare. Atunci, repeta Genevieve încăpățânată, crezi că e frumos să-ți părăsești o soție de 22 de ani și o fetiță? Știa una și bună, nu pricepea o iotă. Nu, ești prea proastă, afară de cazul când te prefaci că nu înțelegi. Eu susțin că Fili mi se pare mai puțin vrednic de disprețuit de când... Genevieve m-a întrerupt, țipând să aștept măcar ca Janine să plece din cameră și apoi să o insult luând apărarea soțului. Dar Mititica, ea care până atunci nu deschisese gura, zise cu un glas ce nu părea al ei. De ce să negăm, mamă? L-am umilit pe Fili într-un mod îngrozitor. Amintește-ți de când s-a hotărât împărțirea moștenirii. Îl aveam la mână. Da, era ca un animal pe care l-aș fi dus de zgardă. Ajunsesem până acolo încât nu mă mai durea că nu eram iubită. Îl aveam, era al meu, îmi aparținea. Banii erau ai mei, eram stăpână pe situație. Este expresia ta, mamă? Amintește-ți ce mi-ai spus. Acum îl ai la mână, ești stăpână pe situație. Am crezut că pentru el nu exista nimic mai presus decât banul. Poate că el însuși a crezut asta. Și totuși furia, rușinea sa au fost mai puternice. Căci nu iubește pe femeia care mi l-a luat. Mi-a mărturisit-o la plecare și mi-a aruncat în față destule lucruri îngrozitoare ca să fiu sigură că a spus adevărul. Ea însă nu-l disprețuia, nu-l înjosea. Ea i s-a dat lui, nu l-a luat. Eu l-am cumpărat. Repeta ultimele cuvinte ca și cum s-ar fi biciuit. Maică s-a ridicat din numeri, dar se bucura de lacrimile ei. Asta o va liniști, și-a adăugat. Nu-ți fie frică, scumpa mea, se va întoarce la tine. Foamea alungă lupul din pădure. După ce va fi îndurat multe mizerii... Eram sigur că asemenea cuvinte întăreau și mai mult dezgustul Janinei. M-am ridicat, mi-am luat pălăria, nemai având răbdare să mă închei seara împreună cu fiica mea. I-am spus că am venit cu o mașină închiriată și că mă întorc la Calez. Deodată, Janine spuse: ia-mă cu dumneata, bunicule. Mama ei a întrebat-o dacă e nebună. Trebuia să rămână aici, avocații au nevoie de ea. Și apoi, la Calez, se va lăsa pradă durerii.